महाभारत वन पर्व सप्तनवत्यधिकद्विशततमोध्याय सावित्री और यम का संवाद। यमराज का संतुष्ट होकर सावित्री को अनेक वरदान देते हुए मरे हुए सत्यवान को भी जीवित कर देना तथा सत्यवान और सावित्री का वार्तालाप एवं आश्रम की ओर प्रस्थान। मार्कण्डेय उवाच अथ भार्या सहाय सफलान्यादाय वीर्यवान् कठिनं पूरयामास ततः काष्ठान्यपाटयत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, तदनंतर पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर एक काठ की टोकरी भर ली। तत्पश्चात वे लकड़ी चीरने लगे। तस्य पाटयत काष्ठं स्वेदो वै समजायत व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे सिरति वेदनां। सोभिगम्य प्रियां भार्यां उवाच श्रम पीड़िता। लकड़ी चीरते समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया और उसी परिश्रम से उनके सिर में दर्द होने लगा। तब वे श्रम से पीड़ित हो अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर बोले। सत्यवान वाच व्यायामेन ममानेन जाता सिरसि वेदना अंगान चैव सावित्री हृदयं दूयतीव च अस्वस्थम इव चात्मानं लक्षये मितभाषणे शूलैरिव शिरोबिद्धम इदं संलक्षयाम्यहम् तस्मिन् सप्तो मिच्छे कल्याणी न स्थातुं शक्तिरस्तिमे। सत्यवान ने कहा, सावित्री आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है, सारे अंगों में पीड़ा हो रही है और हृदय दग्ध सा होता जान पड़ता है। मितभाषिणी प्रिय, मैं अपने आप को अस्वस्थ सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कोई शूलों से मेरे सिर को छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझ में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है। सा समासाद्य सावित्री भर्तारम उपगम्य च उस संगे शिरः कृत्वा निसाद महीतले। यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई और उनका सिर गोदी में लेकर पृथ्वी पर बैठ गई। ततः सा नारद वचो विमृशन्ति तपस्विनी तम मुहूर्तम क्षणम वेलाम दिवसम च योजः। फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त क्षण समय और दिन का योग मिलाने लगी। मुहूर्ता देव चापश्यत पुरुषम रक्तवाससम बद्धमौलिम वपुष्मन्तम आदित्य समतेजसम श्यामा वदताम रक्ताक्षम पासहस्तम भयावहम सितम सत्यवत पार्श्वे निरीक्षन्तम तमेव च। दो ही घड़ी में उसने देखा, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है, सिर पर मुकुट बंधा हुआ है। सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण वे मूर्तिमान सूर्य ही जान पड़ते हैं। उनका शरीर श्याम एवं उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित है, नेत्र लाल है, उनके हाथ में पाश है, उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देख रहे हैं। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय भर्तुर्यस्य शनैः शिरः कृतांजलिर्वाचार्ता हृदयेन प्रवेपति। उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से वह आर्तवाणी में बोली। सावित्री वाच दैवतम त्वाभिजानामि वपुरे तदध्यमानुषम कामया ब्रूहि देवेश कस्त्वं किं च चिकीर्षसि। सावित्री ने कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यों जैसा नहीं है। देवेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यम उवाच पतिव्रता से सावित्री तथैव च तपोन्विता अत स्वाम अभिभाषामि विद्यमान त्वं शुभे यमम्। यमराज बोले, सावित्री तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। शुभे, तू मुझे यमराज जान। अयम ते सत्यवान भरता शुणायो पार्थिवात्मज नेश्यामी तमहम बद्ध्वा विद्धि तन्मे चिकेषितम्। मेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। बस मैं यही करना चाहता हूँ। सावित्री वाच श्रूयते भगवन् दूताः तवागच्छन्ति मानवान् नेतुं किल भवान् कस्माद् आगतोऽसि स्वयं प्रभो। सावित्री ने पूछा, भगवन मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं, प्रभो आप स्वयं यहाँ कैसे चले आए। मार्कण्डे उवाच इत्युक्तः पितृराजस्ताम् भगवान् स्वचिकित्सितम् यथावत् सर्वमाख्यातुम् तत्प्रियार्थम् प्रचक्रवे। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पितृराज भगवान यम ने उसका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। अयम च धर्म संयुक्तो रूपवान गुणसागर नारहो मत्पुरुषैर्ने तुम अतोऽस्मि स्वयं आगतः। यह सत्यवान धर्मात्मा रूपवान और गुणों का समुद्र है, मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धं वशं गतम् अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष जपो बलात्। तदनंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पाश में बंधे हुए अंगुष्ठमात्र परिमाण वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींच कर निकाला। ततः समुद्धृत प्राणम गतस्वासंभत प्रभम निर्विचेष्टम शरीरम तन बभुवा प्रिय दर्शनम। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांस बंद हो गई, अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निर्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमस्तु तम ततो बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणा मुख सावित्री चैव दुःखार्ता यममेवान्वगच्छत। नियम व्रत संसिद्धा महाभागा पतिव्रता। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के ही पीछे पीछे चल पड़ी। वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी, अतः निर्बाध गति से सर्वत्र आने जाने में समर्थ थी। यम उवाच निवर्त गच्छ सावित्री कुरुस्वास्योर्ध्वदेहिकम् कृतं भर्तुस्त्वया निण्यम् यावद् गम्यम् गतम् त्वया। यमराज बोले, सावित्री अब तू लौट जा, सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से उऋण हो गई, पति के पीछे तुझे जहाँ तक आना चाहिए था तू वहाँ तक आ चुकी। सावित्री वाच यत्र मे नियते भरता स्वयं वा यत्र गच्छते मया च तत्र गंतव्यम् एष धर्म सनातनः। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति ले जाए जाते हैं अथवा ये स्वयं जहाँ जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपसा गुरुभक्त्या च भर्तु स्नेहाद्व्रतेन च तव चैव प्रसादेन नमे प्रतिहता गति। तपस्या गुरुभक्ति पति प्रेम व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। प्राहु साप्त पदम मैत्रम बुधा तत्वार्थ दर्शिन मित्रताम च पुरस्कृत्य किंचित भक्षामि तत्क्षणो। तत्वार्थ दर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि सात पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है, उसी मित्रता को सामने रख कर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धर्मं च वासं च परिश्रमं च विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति तस्मात्संतो धर्ममाहु प्रधानम्। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे वन में रहकर धर्म पालन गुरुकुलवास तथा कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते हैं। जितेंद्रिय पुरुष ही यह सब कुछ करने में समर्थ है। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। एकस्य धर्मेण सताम मतेन सर्वे स्मृतम मार्ग मनोप्रपन्ना मा वै द्वितीयम मा तृतीयम च वांछे तस्मात्संतो धर्ममाहु प्रधानम्। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करने से सभी लोग उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है, अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। यम उवाच निवर्ततुष्टो स्मितवानया गिराम स्वराक्षर व्यंजन हेतु युक्तया वरम मृणिस्वेह विनाश जीवितम ददानिते सर्वमनिंदिते वरम। यमराज बोले अनिंदिते तू लौट जा, स्वर अक्षर व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से ये मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले। सत्यवान के जीवन के सिवा मैं और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। सावित्री वाच च्युत स्वराज्याद्वनवासमाश्रितो विनष्ट चक्षु श्वशुरो समाश्रमे सलब्ध चक्षुर्बलवान् भवे नृप तव प्रसादाज्ज्वलनार्क सन्निभ। सावित्री बोली भगवान मेरे ससुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं, उनकी आंखें भी नष्ट हो गई है। मैं चाहती हूँ आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाए और वे बलवान तथा अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए। यम उवाच ददानते हम तमनिंदिते वरम यथा त्वयोक्तम भविता च तत्तथा तवाध्वनाग्लानिमिवोपलक्षये निवर्त गच्छस्वनते श्रमो भवेत। यमराज बोले अनिंदिते मैं तुझे वर देता हूँ, तूने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा। मैं देखता हूँ तू राह चलने के कारण बहुत थक गई है, अब लौट जा जिससे तुझे अधिक परिश्रम न हो। सावित्री वाच श्रम कुतो भरत समीपतो हि मे यतो हि भरता मम सा गतिर ध्रुवा यतः पतिम नेशसि तत्र मे गति सुरेश भूयश्च वचो निबोध मे। सावित्री बोली स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है, जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरी भी गति निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्यंभावी है। देवेश्वर आप फिर मेरी बात सुनिए। सताम सकृत संगत मिप्सितं वरम तत परम मित्रमिते प्रचक्षते न चाफलम सत्पुरुषेण संगतम ततः सताम सन्निवसेत समागमे। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के ही समीप रहना चाहिए। यम उवाच मनोनुकूलं बुध बुद्धिवर्धनं त्वया यदुक्तं वचनं हिताश्रयं विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं द्वितीयं वर्यस्व भामिनी। यमराज बोले, भामिनी, तूने जो सबके हित की बात कही है वह मेरे मन के अनुकूल है तथा विद्वानों के भी बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई वर और मांग ले। सावित्रीवाच हितं पुरा मे ससुरस्य धीमतः स्वमे स्वराज्यं लभतां सपार्थिव जय्यास्वधर्मं न च मे गुरुर्यथा द्वितीय मे तद्वरयामि ते वरम्। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान ससुर का राज्य जो पहले उनसे छीन लिया गया है उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर ले तथा वे मेरे राज्य गुरु महाराज दुमत्सेन कभी अपना धर्म न छोड़े, यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूँ। यम उवाच स्वमेव राज्यं प्रतिपस्यते चिरान् न च स्वधर्मात् परिहास्यते नृपः कृतेन कामेन मया नृपात्मजे निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्। यमराज बोले, राजा धर्मसेन शीघ्र एवं अनायास ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे कभी अपने धर्म का भी परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा जिससे तुझे परिश्रम न हो। सावित्री वाच प्रजा स्वयहिता नियमेन संयता नियम्य चैता नयसे निकामया ततो यमस्त्वं तव देव विस्तृतं निबोधचे मां गिरमीरितां मया। सावित्री बोली, देव, इस सारी प्रजा को आप नियम से संयम में रखते हैं और उसका नियमन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं, इसीलिए आपका यम नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिराम अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना, यह साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। एवं प्रायश्च लोको यम मनुष्या शक्ति पे सलाह संसत्वाप्य मित्रेषु दयां प्राप्ते सुकुर्वते। प्राय इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं, मनुष्यों की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप जैसे संत महात्मा तो अपने शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं, फिर हम जैसे दीन मनुष्यों पर दया क्यों न करेंगे। यम उवाच पिपासितस्येव भवेद् यथापय तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितं विना पुनः सत्यवतो सजीवितं वरं वृणीष्वेह शुभे यदीक्षसि। यमराज बोले, शुभे, जैसे प्यासे मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है उसी प्रकार तेरी कही हुई यह बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है, अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर जिसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री वाच ममानपत्य पृथ्वी पतिः पिता भवेत् पितुः पुत्र शतम् तथौ रसम् कुलस्य संतान करम् च यद् भवेन् तृतीयमे तद्वरयामि ते वरम्। सावित्री ने कहा, भगवन, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं, उन्हें 100 ऐसे औरस पुत्र प्राप्त हो जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हों, मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूँ। यम उवाच कुलस्य संतान करम सुवर्चसम शतम सुतानां पितुरस्तु ते शुभे कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दूरं हि पतस्त्वमागता। यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले सौ तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी यह कामना भी पूरी हुई, अब लौट जा, तू रास्ते से बड़ी दूर चली आई है। सावित्री वाच, न दूर मे तन्मम भरत सन्निधौ, मनोज मे दूर तरम प्रधावते, अथ ब्रजन्नेव गिरं समुद्यतां, मयोच्यमानां शृणु भूय एव च। सावित्री ने कहा, भगवन, मैं अपने स्वामी के समीप हूँ, इसलिए यह स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुने। विवस्वतस्त्वं तनय प्रतापवाह, तं ततो हि वैश्वत उच्चसे बुधैः, समेन धर्मेण चरन्ति ता प्रजाः, ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता। देवेश्वर, आप विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समतापूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। आत्मन्यपि न विश्वास तथा भवति सत्सु यः, तस्मात् सत्सु विशेषेण सर्व प्रणयम् इच्छति। मनुष्य को अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं होता है जितना संतों पर होता है, इसलिए सब लोग संतों से विशेष प्रेम करना चाहते हैं। सौहृदा सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते, तस्मात् सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों में सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। यम उवाच, उदारहितं ते वचनं यदंगने, शुभेन तादृग् त्वदृते श्रुतं मया, अनेदतुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं, वरं चतुर्थं वरयस्व गच्छ च। यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। शुभे, तेरे इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री वाच, ममात्मजं सत्यवतस्तथौ रसं, भवेदुभाभ्यां इह यत्कुलोद्वहं, शतं श्रुतानां बलवीर्यशालिनां, इदं चतुर्थं वरयामि ते वरम्। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले बल और पराक्रम से सुशोभित सौ औरस पुत्र हो, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यम उवाच, शतम सुतानां बलवीर्यशालिनां, भविष्यते प्रीतिकरं तवा बले, परिश्रमस्ते न भवन्निपात्मजे, निवर्त दूरं विपतस्त्वमागता। यमराज बोले, अबले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न सौ पुत्र प्राप्त होंगे जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट न हो, तू रास्ते से बहुत दूर चली आई है। सावित्री वाच, सताम सदा शाश्वत धर्म वृत्ति, संतो न छेदन्ति न च व्यथन्ति, सताम सद्भिर्ना फल संगमोऽस्ति, सभ्यो भयं नानुवर्तन्ति संतः। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतों से कभी भय नहीं मानते हैं। संतो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं, संतो भूमिं तपसा धारयन्ति, संतो गतिर्भूत भव्यस्य राजन् सतां मध्ये नाम सीदन्ति संतः। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं, संत महात्मा अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं, राजन सत्पुरुष ही भूत वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। आर्यजुष्टम इदं वृत्तम इति विज्ञाय शाश्वतम संतः परार्थम कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है, यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आप में आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। न च प्रसाद सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः यस्मादेतन्यतम सस्तु नित्यम तस्मा संतो रक्षितारो भवन्ति। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, वहाँ किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती है और न मान सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों प्रसाद अर्थ और मान संतों में नित्य निरंतर बने रहते हैं, इसलिए वे संपूर्ण जगत के रक्षक होते हैं। यम उवाच यथा यथा भासति धर्म संहितम मनोनुकूलम सुपदम महार्थवत तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा वरम वृणीस्वा प्रतिमं पतिव्रते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू गंभीर अर्थ से युक्त और सुंदर पदों से विभूषित मन के अनुकूल धर्म संगत बातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है, अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्रीवाच न ते पवर्ग सकृताद् बिना कृत तथा यथान्ये सुवरे सुमानद वरम वृणे जीवत सत्यवानयम् यथा अमृता हेव महम पतिम बिना। सावित्री ने कहा, मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह पुण्यमय दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसे ही इस अंतिम वर की नहीं है, इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ कि यह सत्यवान जीवित हो जाए, क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मरी हुई ही समान हूँ। न काम ए भरति बिना कृता सुखम न काम ए धर्म बिना कृता दिवम न काम ए भरति बिना कृता श्रियम न भरतु ही नाम व्यवसामिन जीवितुम। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पति देव के बिना मैं स्वर्ग लोक में भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की भी इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मैं पति के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती। वरात सर्ग शतपुत्रता मम त्वयैव दत्तो ह्यते च मे पति वरम वृणे जीवत सत्यवानयम् तवैव सत्यम वचनम भविष्यति। आपने ही मुझे सौ पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं, अतः मैं वही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आपका ही वचन सत्य होगा। मार्कण्डे उवाच तथे तुक्त्वा दुतं पास मुक्त्वा वैवस्वतो यमः धर्मराज प्रहिष्टात्मा सावित्रीम् इदमब्रवीत। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्न चित्त होकर सावित्री से इस प्रकार कहा। एष भद्रे मया मुक्तो भरता ते कुलनन्दिने तोषितोऽहं तया साध्वी वाक्यैः धर्मार्थ संहितैः। अरोगस्तव रेयस्य सिद्धार्थ स भविष्यति। भद्रे यह ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। कुलनंदिनी, तूने अपने धर्मार्थ युक्त वचनों द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया है। साध्वी, यह सत्यवान निरोग सफल मनोरथ तथा तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया। चतुर्वर्ष शतायुश्च त्वया सार्धम अवाप्स्यति इष्ट्वा यज्ञेश धर्मेण ख्यातिम लोके गमिष्यति। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। त्वयि पुत्र शतम् चैव सत्यवान् जनयिष्यति ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रिया पुत्र पौत्रिणः। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। ख्याता स्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्ति शाश्वता पितुश्च ते पुत्र शतम् भविता तव मातरी। तेरे ही नाम से उनकी सदा ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिता के भी तेरी माता के भी गर्भ से 100 पुत्र होंगे। मालव्यां मालवानां शाश्वता पुत्र पौत्रिणः भ्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रिया त्रिदशोपमाः। वे तेरी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न तथा देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराज प्रतापवान् निवर्तयित्वा सावित्रीं समेव भवनम ययौ। सावित्री को इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोक को चले गए। सावित्र्यवापि यमे जाते भर्तारं प्रतिलभ्य च जगाम तत्र यत्रास्या भर्तु सावं कलेवरम्। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। सा भूमौ प्रेक्ष भर्तारम् उपसुत्योपगृह्य च उत्संगे स्थिर आरोप्य भूमा उपविवेश। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोदी में रख लिया। संज्ञां च स पुनर्लब्ध्वा सावित्रीम् अभ्यभासत प्रोष्यागत इव प्रेम्णा पुनः पुनरुदीक्ष्य वही। तदनंतर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान परदेश में रहकर लौटे हुए पुरुष की भांति बार बार प्रेम पूर्वक सावित्री की ओर देखते हुए उससे बोले। सत्यवान वाच सुचरम बत सुप्तोऽस्मि किमर्थम नावबोधितः क्व चासौ पुरुषः श्यामो योऽसौ मां संचकर्षः। सत्यवान ने कहा, प्रिय खेद है कि मैं बहुत देर तक सोता रह गया, तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया। वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे खींचा था। सावित्री वाच सुचरम तम प्रसुप्तोऽसि ममांके पुरुषर्षभ गत स भगवान देव प्रजा संयमनो यमः। सावित्री बोली, नरश्रेष्ठ आप मेरी गोद में बहुत देर तक सोते रह गए। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा को संयम में रखने वाले साक्षात भगवान यम थे जो अब चले गए हैं। विश्रांतोऽसि महाभाग विनिद्रश्च नृपात्मज यदि शक्यं समुत्तिष्ठ विगाढ़ां पश्य सर्वरिम्। महाभाग आपने विश्राम कर लिया, राजकुमार अब आपकी नींद भी टूट चुकी है, यदि शक्ति हो तो उठिए, देखिए प्रगाढ़ अंधकार से युक्त रात्रि हो गई है। मार्कण्डेय उवाच उपलभ्य तत संज्ञा सुख सुप्त युवोत्थितः दिशः सर्वावनान्ताश्च निरीक्षो वाच सत्यवान् फलाहारोऽस्मि निष्क्रांत त्वया स सुमध्यमे ततः पाठयतः काष्ठं शिरसो मेरुजा भवत। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब होश में आकर सत्यवान सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष की भांति उठकर संपूर्ण दिशाओं तथा वन प्रांत की ओर दृष्टि डालकर बोले, सुमध्य में मैं फल लाने के लिए तुम्हारे साथ घर से निकला था, फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिर में जोर जोर से दर्द होने लगा था। शिरोभिताप संतप्त स्थातुं चिरम शक्नुवन् तवो संगे प्रसुप्तोऽस्मीति सर्वं स्मरे शुभे। शुभे, मस्तक की उस पीड़ा से संतप्त हो मैं देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया और तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो रहा, ये सारी बातें मुझे क्रमशः याद आ रही है। त्वयोपगूढस्य च मे निद्रया पृहितं मनः ततो अपश्यं तमो घोरं पुरुषं च महोजसम्। तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मेरा मन नींद में खो गया, तत्पश्चात मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया, साथ ही एक महातेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। तद्यदि त्वं विजानासि किं तद्रोष मध्यमे स्वप्नो मे यदि वा दृष्टो यदि वा सत्यमेव तत्। सुमध्य में यदि तुम जानती हो तो बताओ वह सब क्या था, मैंने जो कुछ देखा है वह स्वप्न तो नहीं था अथवा वह सब सत्य ही था। तमुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते स्वस्ते सर्वं यथावृत्तम आख्यास्यामि निपात्मज। तब सावित्री उनसे बोली, राजकुमार रात बढ़ती जा रही है, कल सवेरे मैं आपसे सब बातें ठीक ठीक बताऊंगी। उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते पितरो पश्य सुव्रत विगाढ़ा रजनी चेयम निवृत्तश्च दिवाकर। सुव्रत, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप चलकर माता पिता का दर्शन तो कीजिए, सूर्य डूब गए तथा रात घनी हो गई है। नक्तम चराश्चरन्त्येते हृष्टा क्रूराभिभाषिणः श्रूयन्ते पर्णशब्दाश्च मृगाणां चरतां वने। ये क्रूर बोली बोलने वाले निशाचर यहाँ प्रसन्नता पूर्वक विचर रहे हैं, वन में घूमते हुए मृगों के पैरों से लगकर पत्तों के मर्मर शब्द सुनाई पड़ते हैं। एता घोरम शिवानादन विषम दक्षिण पश्चिमाम आस्थाय विरवन्त्युगा कंपयन्तो मनोमप। दक्षिण और पश्चिम के कोण की दिशा में जाकर ये उग्र सियारने भयंकर शब्द कर रही हैं जिससे मेरा हृदय कांप उठता है। सत्यवान वाच वनम प्रतिभयाकारं घनेन तमसावृतं न विज्ञास्यसि पन्थानं गन्तुं चैव न सक्षसि। सत्यवान बोले, प्रिय यह वन गाढ़ अंधकार से आच्छादित होकर अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है, इस समय न तो तुम्हें रास्ता सूझेगा और न तुम चल ही सकोगी। सावित्रुवाच अस्मिन् नद्यवने दग्धे शुष्कवृक्ष स्थितो ज्वलन् वायुनां धास्यमानोऽत्र दृश्यते क्वचित् क्वचित्। सावित्री ने कहा, आज इस वन में आग लगी थी, इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है जो जल रहा है, हवा लगने से उसमें कहीं कहीं आग दिखाई देती है। ततोग्निमान इत्पेह ज्वालयस्याम सर्वतः काष्ठानिमानि सन्तिह जय संतापमात्मरः। वहीं से आग ले आकर मैं सब ओर लकड़ियां जलाऊंगी, यहाँ बहुत से काठ कबाड़ पड़े हैं, आप मन से चिंता निकाल दीजिए। यदि नो सहसे गंतुम सरुजम त्वाम विलक्षये न च ज्ञास्यसि पन्थानं तमसा संवृते वने स्वप्रभाते वने दृश्ये याश्चावोन्मते तव वसावेव क्षमाबेकां रुचितं यदि ते नघ। परंतु मैं आपको रुग्ण देख नहीं रही हूँ, ऐसी दशा में यदि आपके मन में चलने का उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन्न वन में यदि आपको रास्ते का ज्ञान न हो सके तो आपकी अनुमति होने पर हम दोनों कल सवेरे जब वन की हर एक वस्तु स्पष्ट दिखने लगे घर चलेंगे। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो एक रात हम लोग यहीं निवास करें। सत्यवान वाच शिरोजानवृत्ता में स्वस्थान्यंगा लक्षये माता पितृभ्याम इच्छा भी संगमम तत्प्रसादजम। सत्यवान ने कहा, प्रिय मेरे सिर का दर्द दूर हो गया है, मुझे अपने सब अंग स्वस्थ दिखाई देते हैं, अब तुम्हारे कृपा प्रसाद से मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। न कदाचिद्विकालम् हे गतपूर्वो मयाश्रमः अनागतायाम् संध्यायाम् माता मे प्ररुणद्धिमाम्। आज से पहले कभी भी मैं इतनी देर करके असमय में अपने आश्रम पर नहीं लौटा हूँ। संध्या होने से पहले ही माता मुझे रोक लेती है, आश्रम से बाहर नहीं जाने देती। दिवापे मैं निष्क्रांते संतप्येते गुरु मम विचिनोते हिमाम तात सहैवाश्रम वासि भी। दिन में भी यदि मैं आश्रम से दूर निकल जाता हूँ तो मेरे माता पिता व्याकुल हो उठते हैं एवं पिताजी आश्रम वासियों के साथ मुझे खोजने निकल पड़ते हैं। मात्रा पित्रा च सुभृशं दुःखिताभ्यामहं पुरा उपालब्धश्च बहुसश्चिरेणागच्छसीतिह। मेरे माता पिता ने अत्यंत दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दिया है कि तू देर से घर लौटता है। का त्वावस्था त्वयोरद्य मदर्थम इति चिन्तये तयोर दृश्य मही च महदुखम भविष्यति। आज मेरे लिए उन दोनों की क्या अवस्था हुई होगी यह सोचकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मुझे न देखने पर उन दोनों को महान दुख होगा। पुरा मामोचतुश्चैव रात्रावस्रायमाणक भृतम सुदुखित वृद्धौ बहुश प्रीत संयुत। पहले की बात है, मेरे वृद्ध माता पिता ने अत्यंत दुखी हो रात में आंसू बहाते हुए मुझसे बारंबार प्रेम पूर्वक कहा था, त्वया हीनौ न जीवाम मुहूर्तम अपि पुत्रक यावद्धरिष्यसे पुत्र तावन्नौ जीवितम ध्रुवम। बेटा, तुम्हारे बिना हम दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते, वत्स तुम जब तक जीवित रहोगे तभी तक हमारा भी जीवन निश्चित है। वृद्धयो रंधयो दृष्टि त्वयि वंश प्रतिष्ठितः त्वयि पिण्डस्य कीर्तिश्च संतानं चावयोरिति। हम दोनों बूढ़े और अंधे हैं, तुम्हें हमारी दृष्टि हो तथा तुम्हीं पर हमारा वंश प्रतिष्ठित है, हम दोनों का पिंड कीर्ति और कुल परंपरा सब कुछ तुम पर ही अवलंबित है। माता वृद्धा पिता वृद्ध तयोर्यष्टिरहं किल तौ रात्रौ माम पश्यन्तौ कामवस्थां गमिष्यतः। मेरी माता बूढ़ी है, पिता भी वृद्ध हैं, केवल मैं ही उन दोनों के लिए लाठी का सहारा हूँ, वे दोनों रात में मुझे न देखकर पता नहीं किस दशा को पहुँच जाएंगे। निद्रायाश्चाभ्यसूया भी यस्या हेतो पिता मम माता च संशयं प्राप्ता मत्कृते न पकारिणी। मैं अपनी इस नींद को कोसता हूँ जिसके कारण मेरे पिता तथा कभी मेरा अपकार न करने वाली मेरी माता का जीवन संशय में पड़ गया है। अहम च संशयम् प्राप्त कृच्छामा पदमाश्रितः माता पितृभ्याम हि विना नाहम् जीवितुमुत्सहे। मैं भी कठिन विपत्ति में फंसकर प्राण संशय की दशा में आ पहुँचा हूँ। माता पिता के बिना तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता। व्यक्तम अकुलया बुद्ध्या प्रज्ञा चक्षु पिता मम एकैकम् अस्याम वेलायाम पृच्छत्याश्रमवासिनम्। निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञा चक्षु अंधे पिता व्याकुल हृदय से एक एक आश्रमवासी के पास जाकर मेरे विषय में पूछ रहे होंगे। नात्मानम् अनुशोचामि यथाहम् पितरम् शुभे भर्तारम् चाप्यनुगताम् मातरम् परिदुर्बलाम्। शुभे, मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि पिता के लिए और उन्हीं का अनुसरण करने वाली दुबली पतली माता के लिए है। मत्कृते नैतावद्य संतापम् परमेशतः जीवन्तौ अनुजीवामि भर्तव्यौ तौ मयेतिह तयोः प्रियं मे कर्तव्यम् इति जानामि चाप्यम्। मेरे कारण आज मेरे माता पिता बहुत संतप्त होंगे। उन्हें जीवित देखकर ही मैं जी रहा हूँ। मुझे उन दोनों का भरण पोषण करना चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि माता पिता का प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है। मार्कण्डे उवाच एवमुक्त्वा स धर्मात्मा गुरुभक्तो गुरुप्रियः उत्थृत्य बाहु दुःखार्त सुस्वरं प्ररोदः। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर यो कहकर धर्मात्मा गुरुभक्त एवं गुरुजनों के प्रिय सत्यवान दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुख से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। ततो अब्रवे तथा दृष्ट्वा भर्तारं शोककर्षितं प्रमिद्याश्रूणि नेत्राभ्यां सावित्री धर्मचारिणी यदि मेसि तपस्तप्तं यदि दत्तं हुतं यदि श्वश्रूश्वसुरं भर्तॄणां मम पुण्यास्तु सर्वरी। अपने पति को इस प्रकार शोक से कातर हुआ देख धर्म का पालन करने वाली सावित्री ने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर कहा, यदि मैंने कोई तपस्या की हो, यदि दान दिया हो और होम किया हो तो मेरे सास ससुर और पति के लिए यह रात पुण्यमयी हो। न स्मराम युक्त पूर्वम वै स्वैरे स्वप्य नृताम गिरम तेन सत्येन तावद्य धृताम ससुरौ मम। मैंने पहले कभी इच्छानुसार किए जाने वाले क्रीड़ा विनोद में भी झूठी बात कही हो, मुझे इसका स्मरण नहीं है। उस सत्य के प्रभाव से इस समय मेरे सास ससुर जीवित रहें। सत्यवान वाच काम ये दर्शनम पित्रो जाहि सावित्रिमाचिरम अपि नाम गुरु तौ हि पश्येयम् प्रियमाणकौ। सत्यवान ने कहा, सावित्री चलो, मैं शीघ्र ही माता पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या मैं उन दोनों को प्रसन्न देख सकूँगा? पुरा मातो पितुर्वापि यदि पश्यामि विप्रियम् न जीविष्ये वरारोहे सत्य नात्मानमालभे। वरारोहे, मैं सत्य की शपथ खाकर अपना शरीर छूकर कहता हूँ, यदि मैं माता अथवा पिता का अप्रिय देखूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। यदि धर्मे चते बुद्धिर्माम चे जीवन्तमेक्षसि मम प्रियं वा कर्तव्यं गच्छा वा श्रममन्तिका। यदि तुम्हारी बुद्धि धर्म में रत है, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय करना अपना कर्तव्य समझती हो तो हम दोनों शीघ्र ही आश्रम के समीप चले। मार्कण्डे उवाच सावित्री तत उत्थाय केशान संयम्य भाविरे पतिमुत्थापयामास बाहुभ्याम परिगृह्य वै। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब पति का हित चिंतन करने वाली सावित्री ने उठकर अपने खुले हुए केशों को बांध लिया और दोनों हाथों से पकड़कर पति को उठाया। उत्थाय सत्यवांश्चापे प्रमृज्यांगानि पाणिनां सर्वादिश समालोक्य कठिने दृष्टिमादधे। सत्यवान ने भी उठकर एक हाथ से अपने सभी अंग पोछे और चारों ओर देखकर फलों की टोकरी पर दृष्टि डाली। तमुवाचाथ सावित्री स्वफलानि हरिष्यसि योगक्षेमार्थमेतं ते नेष्यामि परसुं त्वम्। तब सावित्री ने उनसे कहा, कल सवेरे फलों को ले चलिएगा, इस समय आपके योग क्षेम के लिए इस कुल्हाड़ी को मैं साथ ले चलूंगी। कृत्वा कठिन भारम सा वृक्ष शाखावलंबिनम गृहीत्वा परशुं भर्तुः सकाशे पुनरागमत। फिर उसने टोकरी के बोझ को पेड़ की डाल में लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर वह पुनः पति के पास आ गई। वामे स्कंधे तु वामोरु भर्तुं बाहुं निवेश्य च दक्षिणेन परिस्वज्य जगाम गजगामिनी। कमनीय उर्वों से सुशोभित तथा हाथी के समान मंद गति से चलने वाली सावित्री ने पति की दाहिनी भुजा को अपने बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से उन्हें अपने पार्श्व भाग में सटा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। सत्यवान वाच अभ्यास गमनाद भेरो पंथानो विदिता मम वृक्षांतरालोकितया जो स्नेहा चापि लक्षये। उस समय सत्यवान ने कहा, भीरु बार बार आने जाने से यहाँ के सभी मार्ग मेरे परिचित हैं। वृक्षों के भीतर से दिखाई देने वाली चांदनी से भी मैं रास्तों की पहचान कर लेता हूँ। आगतौ स्वपथाये न फलान्यवंचितानि च यथागतम शुभे गच्छ पंथानम मा विचारय। यह वही मार्ग है जिससे हम दोनों आए थे और हमने फल चुने थे। शुभे, तुम जैसे आई हो वैसे चली चलो, रास्ते का विचार न करो। पलाश खंडे चैतस्मिन् पंथा व्यावर ददे वर्तते दिश द्विधा तस्यो तस्योत्तरेण य पंथास्तेन गच्छ त्वरस्व च स्वस्थोऽस्मि बलवानस्मि दिदिक्षो पितरावुभौ। पलाश वृक्षों के इस वन प्रदेश में यह मार्ग अलग अलग दो दिशाओं की ओर मुड़ जाता है। इन दोनों में से जो मार्ग उत्तर की ओर से जाता है उसी से चलो और शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाओ। अब मैं स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ और अपने माता तथा पिता दोनों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मार्कण्डे वाच ब्रुवन्नेवं त्वरा युक्त संप्रायादाश्रमं प्रति। मार्कण्डे जी कहते हैं, ऐसा कहते हुए सत्यवान बड़ी उतावली के साथ आश्रम की ओर चलने लगे। इति श्री महाभारते वन परवड़े पतिव्रता महात्म परवड़े सावित्रोपाख्याने सप्तनवत्यधिक 200 तमोध्याय।